Kwa mara nyingine tunaungana mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu moja kwa moja kwenye taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wake. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi COSIBU linachukulia kustaafu kwa watumishi wa umma wanaoeneza umri wa miaka 60 bila kutahadharishwa kama kufukuzwa kazi bila haki. Katika siasa utapata uchambuzi wa mwanahabari aliyebobea kwenye kitengo cha siasa Jerome Nionzima kuhusu hali ya demokrasia ndani ya vyama vya kisiasa nchini Burundi. Na mtendaji wa kata Bururi asimamishwa kazi siku ya Jumanne wiki hii sababu anashutumiwa kuidhinisha mhudumu wa kituo cha ugavi wa mafuta kutoa mafuta majira ya usiku. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Eric Imano yuko na siki mitambo, Toussaint Harimana ndiye msimamizi wa taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala bala kabisa ni kiboko yao. Tunasikika kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi bonyeza www.isanganiro.org. Karibu moja kwa moja kwenye taarifa hii ya habari. Vyama vya ushirika vinavyotumikia kwenye sekta ya uchimbaji madini na dhahabu vinakwenda kuruhusiwa kwa mara nyingine kuendelea na kazi za uchimbaji. Ni tangu tarehe 17 Julai mwaka huu, tangazo la waziri mkuu mkoani Kayanza leo Alhamis katika mkutano na wahusika wote, waziri mwenye dhamana ya madini lakini pia magavana, maafisa polisi mikoani pamoja na makatibu tarafa. Vyama vingi vya kisiasa nchini Burundi havina utamaduni wa mazungumzo, hali ambayo mara nyingi husababisha mifarakano ndani ya vyama. Uchambuzi wa mwanahabari gwiji aliyejihusisha na siasa zaidi Jerome Nionzima anaeleza kuwa hayo husababishwa na ukosefu wa ujuzi kwa viongozi wengi kuhusu maana ya demokrasia iliyoletwa katika Afrika Mashariki kutoka magharibi. Anagundua kuwa ushujaa wa baadhi ya wanavyama huchochewa tu na kutafuta vyeo vya kisiasa. Tumsikilize katika tafsiri hii ya Toussaint Harimana. Uravye nyigiye kwa gasore ipronatine mu myaka ya 60 yaravuze ijambo rikomeye cyane. Ukichukulia fikra ya mwanamfalme wa gasore aliponyakuwa chaguzi miaka ya 60 alitoa kauli muhimu sana. Alisema kuwa ushindi wa siku hiyo ulikuwa si ushindi wa chama uprona bali demokrasia kulingana na matakwa ya wananchi ya Warundi. Maana ya demokrasia wanayoiishi Warundi ilipatikana kwa kadiri walivyoisikia na walivyoitaka. Burundi ilivyo kwa sasa, enzi za ushindi wa uprona, kulikuwa na vyama vingi vya siasa. Vyama vyote vilikusudia kujiunga na chama mshindi kwa sababu chama mshindi huwa na mamlaka yote. Maana vyama vya kisiasa vilivyozaliwa hapa Burundi, mara tulikuwa tukisikia eti ni chama cha CND cha Nyanguma, Frodebu cha fulani, kwa sababu watu walikuwa wakiwanisha fikra za chama na fikra za mwanzishaji wa chama. Hayo ni kinyume cha demokrasia. Na shida ni kwamba wanavyama wanadhani kuwa hawatapata mafanikio bila kuanzisha chama. Hicho chanzo cha marumbano. Ukosefu wa mazungumzo ni shida kubwa kwa sababu ndicho chanzo cha vurugu katika vyama. Ni chanzo pia cha utawala tenganishi. Iyi ni ngorane y'ubutunzi buke. Na mpenzi msikilizaji, tukombe tu radhi kwa sauti ya Toussaint Harimana ambayo ilikuwa na kasorobo. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi COSIBU linachukulia kustaafu kwa watumishi wa umma wanaoeneza umri wa miaka 60 bila kutahadharishwa kama kuwafukuza kazini kwa njia isiyo ya haki na ya halali. Maoni ya kiongozi wa shirikisho hilo anaedhani kuwa hatua za aina hiyo husababisha kazi kuzorota. Anachukulia wafanyakazi wanaotumikia kwenye sekta za ualimu na afya ambao hata wanapostaafu huwa hawapati watu wanaochukua nafasi zao ili kuendeleza kazi. Celestin Savimana anaiomba kamati ya mazungumzo kazini kuanzisha mazungumzo na sheria kuzingatiwa. Burundi itaunganishwa hivi karibuni katika mpango wa umeme. Tangazo la katibu mkuu wa wizara inayohusika na uchukuzi leo Alhamis katika warsha ya kuongeza uelewa miongoni mwa waamuzi kuhusu faida za utumiaji wa umeme. Daktari Faida Catherine anabainisha kuwa mradi huo ambao ni wa hali ya juu utaleta faida kama vile utunzaji wa mazingira, kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na matumizi ya mafuta. Magodoro 40 yenye thamani ya milioni 4 na laki 6 faranga za Burundi ndio msaada wa watu waliosomea kwenye shule ya uganga ya ngozi jana Jumatano. Noruboa Florence aliyewakilisha watoaji alieleza kuwa waliitika ombi la waziri wa afya siku chache zilizopita alipokuwa mkoani humo, alipobaini kuwepo hitaji la matandiko 120 ili kukidhi shida ya ukosefu wa maradhi kwa baadhi ya wanafunzi 160 wanaosomea shuleni hapo. Mwalimu mkuu wa chuo hicho cha uganga anapokea kwa mikono miwili msaada huo na kuwataka watu wengine wenye moyo wa kusaidia kutenda namna hiyo katika kukisaidia chuo hicho cha uganga kujipanga vizuri kikazi. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Wizara ya mambo ya ndani inawaonya viongozi wa serikali za mitaa wanaohalalisha manunuzi ya viwanja kwa watu wa kigeni. Katika ziara shirikishi ya wizara hiyo pamoja na wizara ya sheria, waziri Maktani Teretse anaeleza kuwa marufuku kwa watu wa kigeni kununua viwanja nchini Burundi. Waziri anafafanua kuwa jambo linalowezekana kwa watu hao ni kuwazima tu na sio kununua. Mtendaji wa kata ya Bururi mkoani Bururi amefutwa kazi Jumanne wiki hii. Katibu tarafa Bururi aliyempiga kalamu kwenye wadhifa huo anamshutumu usimamizi wa ugavi wa mafuta mida ya usiku pamoja na mafuta mengine yaliyouzwa kwenye dumu katika kituo cha ugavi Kaze kilichoko Bururi. Mtu mhumiwa yu ndani pamoja na watu wengine wanne wanaotuhumiwa kuficha dumu hilo lililokuwa limejazwa mafuta. Hata hivyo, wanne hao wanakana kosa na kuomba kuachiwa huru. Habari hii ya Zeno Nzambimana inaletwa kwako na Toussaint Harimana. Christian Zeimana alipigwa kalamu ili kutoendelea na mamlaka ya usimamizi wa kata kama ilivyo kwenye barua la kumfuta kazi. Felix Niyongabo aliyemfuta kazi anamhutumu kutoa ruhusa kwa mtumishi wa kituo cha ugavi wa mafuta Kaze na kuuza mafuta usiku bila ruhusa ya utawala, na kuna mafuta yaliyotolewa kwenye dumu. Felix Niyongabo, mkuu wa tarafa, anaeleza kwamba dumu lilipelekwa lakini likapotea tena usiku ule ule kwenye kituo hicho cha ugavi wa mafuta. Hata hivyo, dumu lile hivi lilipatikana. Christian Zeimana pamoja na wenzake wa nne, miongoni mwao mtumishi wa kituo Kaze, wanahutumiwa kupoteza dumu la mafuta lililokamatwa na mkuu wa tarafa. Waliwekwa jela kama zinavyoeleza habari kutoka maeneo patukio. Hata hivyo, washitakiwa wanakanusha shitaka hizo na kuomba waachiwe huru madai hayo kwa kuwa dumu la mafuta lilipatikana. Naam, asante sana Toussaint Harimana. Na kwa kumalizia taarifa hii ya habari, mpenzi msikilizaji, wakimbizi wanaozidi 380 watarejea kesho Ijumaa tarehe 7 Julai 2023 watakuwa wakitokea kwenye kambi za wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeremy Kuhima anaripoti zaidi. Afisa husikai na ulinzi kwenye CNR, Bwana Fredi Salumu, alijulisha wakati wa operesheni hiyo kwamba tayari Warundi 1000 wamekwisha kurejeshwa nchini mwao kwa hiari yao tangu mwanzo wa mwaka huu, na kwamba wengine 5000 wamekwisha kujiandikisha miongoni mwa wale watakao rejeshwa kadiri ya mwaka huu. Familia 119 na wale wametokea sehemu mbalimbali, kuna wanatoka kwenye kambi ya Murongwe, na wengine wanatoka kwenye kambi ya Lusenda, na wengine wanatoka vijiji hapa Uvira kama vile Kagando, kama vile Kilomoni, Kavimvira, sehemu mbalimbali za mtaa wa Uvira. Wengi wao kabisa kwa jumla wanaenda kwenye province ya Chibitoke, huko sehemu za Mabai, Kaborantua na sehemu mbalimbali, lakini wengi kabisa ni wanaenda kwenye province ya Chibitoke, Bubanza, njo wengi sasa wamepiga sensa, wamewashauriwa na watu wengi eti ni vizuri kurudi nyumbani, na kulingana na hali ya nyumbani kwa hali nzuri, wale wamefasiliwa na wanduko, masimu zimelia, mabarua yameandikwa, na ni moja ya madawa kwa kuwa mtoto Burundi kuja kupiga sensa kwenye kambi, wapewa kambi imewasabatisha ili warudi nyumbani kwa usalama. Nchi zina hali mbalimbali, bwana, sisi hapa tuko kijiji cha Kongo, hali kama ile wewe unaishi kwa amani, wengine wanasema hapa hakuna usalama Kongo, mimi nakwambia mimi peke yangu nina usalama, na ndio maana wale wanaona kama wasiokuwa katika usalama katika nchi yao ndio wanakuja tena wanakimbia sehemu za Kongo, kwa sababu wanafikiri kama nchi ya Kongo watapata usalama ulio kamilifu tofauti na usalama uliko nchi yao. Sikia bwana mtangazaji, mtu anarudi kwa usalama kwa hiari peke yake, mimi natafuta kurudi nyumbani, anarudishwa. Na mbele yao kulikuwa nyumbani, wameondoka, wametoka kambini, wakaja peke yao, wakajilipia fedha yao, wakaenda nyumbani. Maisha ni maisha mwanadamu, maisha si mabaya, maisha si mazuri. Wa watu wakimbizi kabla ya kuvuka mpaka wa pale Kavimvira wameeleza kuwa na furaha ya kurejea nchini mwao, ambako yaelezwa amani inakuwa ikirejea kila siku. Wamesifu pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wake kwa mapokezi. Yapata wakimbizi wengine 1035 wanabaki bado ndani ya kambi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Uvira na wengine mjini Kati. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro toka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Na balabala Jeremy Kuhima, shukrani sana. Na kesho ni siku ya Kiswahili duniani, siku ambayo ilitangazwa tarehe 23 Novemba 2021 na UNESCO kwenye makao makuu ya UNESCO mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa nchi wanachama wa shirika hilo la UNESCO. Niseme siku njema ya siku ya Kiswahili kesho kwa ninyi wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa Eric Kwima na kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya Toussaint Harimana ambaye amesaidia ili uweze kuangalia simamia taarifa hii ya habari, niite Omer Ndwai.